su encontrar, sistema de encontrar. Egitzauka, la burja betza, herria su encontrar, sistema de encontrar. Hori da la zoa, ez da zo importa, herriaren itzaren.